ते विदुर इत्यस्य अर्थमाह। ते विदुर अनेन वे न उद्गात्र अतिष्ठन्ति इति असुर ने समझ लिया। ये वागिंद्र उद्गाता के द्वारा हमको अतिक्रम करेंगे देवता लोगों। इति अर्थ महात्मसि तमस्युत्थार्यमाने तु वाचोद्गात्रा सुरद्विषाम् स्वाधिकारा चाव्यमानास्ते विदुर्देवहृद्गतम् स्वाधिकाराश्चाभ्यमाना ते विदुर्देव हृद्गतम् तमसी उत्सारे माने तो तमोगुण जब निरस्त हो जाएगा जाए वाचा उद्गात्रा सुरद्विषाम सुरद्विषाम स्वाधिकारा चाव्यमाना। सुरद्विषा स्वरों का अपने अधिकार से च्युत होते हुए ते विदुर देव हृदय देवता के हृदयगतम अभिप्राय को असुरों ने समझ लिया। जब वाचा उद्गात्रा तमस्य उत्सारे माने उद्गान जो करता तमोगुण को हटाया दूर हो गए तो तमोगुण हटने पर वो समझे अपना अधिकार तमोगुण में अधिकार उनका। उद्गान करते समय तमोगुण जो हटता है तो अपने अधिकार से च्युत होते हुए असुर ने समझ लिया। यदा वाग उदगायत जब उद्गान किया तथा उद्गात्रा वाग रूपेण उपास्य माने न वो वाग रूप से उपास्य मान होने से असुराणाम अविवेक पूर्वक के बोले काम क्रोधादो निरस्य माने। असुरों का जो अविवेक पूर्वक काम बल काम क्रोधाता है वो निरस्त हुआ तमोगुण उसारी मान निरस्त होने पर तद तो अपचय लिंगे न वे तमोगुण अपचय होता है हटता है उसे लिंग से सब विषय स्वाभाविक ज्ञान कर्म भी साव्य माना। अपना विषय तो असुरों का स्वाभाविक ज्ञान कर्म तमोगुण कम हो जाए तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म से हट जाते हैं। अपना अधिकार से च्युत होते हुए देवदिशा असुरा देवाभिप्राय ज्ञातमत देवताओं के अभिप्राय को समझ लिया। ये हमको अतिक्रम करेंगे वाघ रूप उद्गाता के द्वारा। पराभिप्राय प्रतिपति प्रारंभार्थ तु शब्द पर के अभिप्राय प्रतिपति का प्रारंभ तु तम उत्सार तमसी उत्सारे माने तु इतने होते ही ये अभी समझ लिए कि हमको ये अतिक्रम करेंगे। किं तदेव हृदयगतम यद असुर अवगतम देवता के हृदय में बुद्धि में क्या रहा असुर से जान लिया तदा अनेन अनेन वाचोद्गात्रा नो बलं ध्वान्तं तु देवताः ज्योतिषास्वेन निर्जित्य यास्यन्त्यग्न्यादि रूपताम् देवता अनेन वाचा उद्गात्रा स्वेन ज्योतिषा नो बलम ध्वान्तं तु निर्जित्य अग्न्यादि रूपताम यास्यन्ति। देवता करता है देवता अनेन उद्गात्रा रूप वाचा उद्गात रूप वाक्य द्वारा न अस्माकं बलम हमारे बल है ध्वान्तं ध्वान्ते अंधकार तम तम पूर्वक काम क्रोधादि उसको स्वयं ज्योतिषा नहीं जीता अपने स्वप्न ज्योति प्रकाश से जीत करके अग्नि रूपताम यास्यन्ति अग्नि रूप को प्राप्त करेंगे देवता लोग हमको परास्त करके नु बलम ध्वान्तम निर्जित स्वयं ज्योति अपने ज्योति प्रकाश से हमारे जो अंधकार तम अंधकार तत्पुर काम क्रोधादि इसको परास्त करके अग्नियादि रूप प्राप्त करेंगे निर्जित जीत करके जय करके नेत्राम जीतवा बल अंधकार को परास्त करके। ये ध्वांतम तत्पूर्वकम काम आदि, ध्वांत निजित काम कर आदि, ज्योति है ज्योतिषा स्वयं ज्योतिषा, ज्योति के शास्त्रीय ज्ञान आदि, देवताओं को जो ज्योति शास्त्रीय ज्ञान आदि उसके द्वारा हमारे तमगुणों को काम क्रोध आदि को परास्त करेंगे, फिर अपने अग्नि आदि स्वरूप को प्राप्त करेंगे। असुर बल निराशेन बाघादि देवतानाम अग्नि आदि रूपत्व हीन बलानाम असुराणाम स्वरूप हानि स्याद, अत देव पराभवे यतितव्यम इति असुर आशयम आविष्कृति। असुर बल का निराश करके बाघादि देवता में अग्नि आदि रूप यदि हो जाए, हीन बल वाले असुर हो जाएंगे, उनके स्वरूप की हानि होगी, इसलिए देव पराभवे यतितव्यम, उन देवता को परास्त करने के लिए यत्न करना चाहिए। इति असुर आशय अभिप्राय आविष्कृति महद महानो भयमायात मिति बुबुधिरे सुराः कर्मण्युपचित कर्मण्यनुचिते तेषां प्रहीनमनसां तदा वदनादाभिश्वंग आत्मसंभावनादभूत। असुरः महानो भय मायातमिति बुबुधिरे, समझ ले महत नो भय भय आया उपस्थित हुआ, तेषां प्रहीन मनसाम अनुचित कर्मणि तदा वदनादु आत्मसंभावनात अभिसंग अभूत। अनुचित कर्मणि तेषां प्रहीन मनसाम तदा वदनादु अभिसंग, देवताओं का वदनादि अभिसंग अभिमान हुआ, आत्मसंभावनात हुआ, अनुचित कर्मणि तेषां प्रहीन मनसा, अनुचित कर्मणि मनसा देवताओं का अभिसंग था, अभिसंग देखो टीका में कहते हैं असुरा इति छेद। हाँ बुबुधिरे असुरा रागादि अपचलिंगेन असुराणां सुराति सुराशय धियम प्रदर्श्य। हाँ यहाँ तक हो गया, अपने रागादि अपचयन से असुरों का अभिप्राय समझ लिए, आगे श्रुत्युत लिंगेना भी तेषाम तद्धियम वक्तुम पातन क्या करोती। अच्छा श्रुति में जो लिंग दिया उससे भी बुद्धि दिखाते, कर्मणि अनुचित तेषाम प्रहीण मनसा। अच्छा असुरों का अनुचित कर्म में मन क्षीण हो गया, मन अनुचित कर्म नहीं कर पाते हैं, परास्त तम गुण कम होने से इससे भी उनको निश्चय हो गया आत्मसंभावनात् वदनादु अभिसंग अभूत। तदा आत्मसंभावनात वदनादु अभिसंग अभूत, ये देवताओं को होगा। हाँ ये देवताओं की पहले प्रहीण मनसाम तदा अनुचित कर्मणि प्रहीण मनसाम तदा ऐसा निश्चय हुआ। हाँ गे ठीक है, मैं कैसे श्वेतर देवैर औद्गात्र कर्मणि नियुतानाम बाघादीनाम स्वात्मनि संभावना अवसाद अन्य व्यतिरेका कुशलानाम असुर सन्निधावेव अयोग्ये कल्याण वदनादु आसतिर्जाता तस्य च अयोग्यतम समात्र समाधा। अच्छा ये श्वेतर देवे ही कण्युतानाम बाघादीनाम असाद अवेद। अच्छा नहीं तो आत्मसंभावनाद कर्म वचन आदो अभिसंग ये हो गया, तदा प्रहीण मनसा अनुचित कर्मणि देवताओं का अनुचित कर्म में प्रवृत्ति हुई, असुरों के नहीं, इनके मन क्षीण हुआ अभिसंग होने से, आत्मसंभावना से वदनादो अभिसंग हुआ, अभिसंग होने से मन क्षीण हो गया, कम हो गया, दुर्बल, इसे अनुचित कर्म में प्रवृत्ति। अनुचित कर्म क्या है? अभिमान आदि अभिमान, ये टीका हमें दिया, पहले श्रुत्युक्त लिंगे नापि बुद्धि देखने भूमिका श्वेतर देवैर उद्गात्र कर्म नियुतानाम श्वेतर देव ही अश्र श्वेत्र देव के द्वारा उद्गात कर्म नियुक्त हो गए बाघादि नाम स्वात्मनि संभावना अवसाद अपने में बड़ा अधिक संभावना अन्य व्यतिरिक अकुशलानाम अन्य व्यतिरिक अकुशलानाम नियुक्ता नाम बाघादि नाम अन्य व्यतिरिक में कुशल नहीं होकर अपने अपने को बड़े मानते अन्य व्यतिरिक सिद्ध हो जाएगा कुशल नहीं है श्रेष्ठ प्राण अन्य व्यतिरिक कुशल नहीं होने से हम ही श्रेष्ठ हम ही बड़े सबसे असुर सन्निधो एव असुर सन्निधि भी क्या हुआ अयोग्य कर्मणि आसती अयोग्य क्या है कल्याण बदनादो आसति जाता ये अयोग्य है अयोग्य कल्याण बदनादि ये अहम एव कल्याण वचन बदामी ये अहंकार पूरा आसक्ति हुई कल्याण कल्याण बदनादो आसक्ति जाता कैसा देवताना देवाद अवागादि नाम तस्य च अयोग्यत्वम अयोग्य क्यों हुआ कल्याण बदन में समात्र संबंधिता वो कल्याण बदना दी अपने में ही कल्याण भाषण करूँ फल अन्य फल तो जब आने के लिए किंतु कल्याण बदनादि में उसे आसक्ति हुई तो स्व ये जो श्लोक में तेषाम आत्मसंभावनात अभिसंग वदनादो प्रहीण मनसाम अनुचित कर्मणि प्रवृत्ति हुई ये अनुचित कर्म है कि वदनादि में आसक्ति किसका नहीं असुर के भय के कारण संबंध नहीं हुआ असुर को तो भय रहा और अच्छा उसमें श्रुति लिंग दिया है पहले क्या दिया था रागादि अपचय लिंगे न असुरान सुराधि पदस्य रागादि अपचय असुरों का अभिप्राय समझ लिया श्रुत्युत लिंगिना भी तेषाम तद्धियम भुक्तु श्रुत्युत लिंग से भी श्रुत्युत लिंग है कि इनकी आसक्ति इनकी जो आसक्ति हुई ये आसक्ति से उनको ज्ञान हो गया ते श्रुति तो लिंगेना भी तेषाम तद्यम इसी लिंग से उनको ज्ञान हुआ क्या ज्ञान हुआ ये जो इनकी आसक्ति हुई छिद्र देवता लोगों का अपने अपने देवागादि में कल्याण बदना आसक्ति हुई आसक्ति उनसे उनका छिद्र कमजोरी हुई इसके कारण भी उनको ज्ञान हो गया एक तो अपने रागादि के अपचय होने से ज्ञान हो गया इनका अभिप्राय देवताओं का और दूसरा देवताओं का जो छिद्र है उसके द्वारा असु ज्ञान हो गया असु को ज्ञान होने का दो कारण एक अपने में सामर्थ्य कम हुआ काम क्रोध रागादि अपचय हानि हुई होने से समझिए असुर लोग हमको हम अपने कार्य बल हमारा बल घट जाता है ये लोग हमको दबाना चाहेंगे और दूसरा है ये जो देवताओं की आसक्ति आसंग हुआ आसंग रूप छिद्र के कारण भी इनको पता चल गया हाँ छिद्र के कारण इसको ज्ञान हो छिद्र का ज्ञान है छिद्र के कारण इनको ज्ञान हो गया कि ये हमको परास्त करने के लिए ये कर्म कर रहे हैं मतलब उसी के कारण फिर उनको जा करके पाप से विधि डालेंगे तो पाप में विधि डालने के लिए उनको ज्ञान निश्चय हुआ ये लोग हम इसे करते हैं क्यों इनका छिद्र हो गया थोड़ा इनकी कमजोरी को उनसे इनको ज्ञान होने से कि हमको उनका अभिप्राय समझ लिया देवताओं का अभिप्राय समझ लिया समझने से छिद्र देखने से इनका बोला जा करके पाप से विधि डालेंगे अर्थात उनका छिद्र रूपये के कारण हुआ और एक अपने में बल नहीं न इसी से कारण उनका अभिप्राय समझ करके आगे प्रवृत्ति होती है संभावना वसा अन्य व्यतिर अकुशल नाम अन्य व्यतिर अकुशल कौन है देवता लोग देवता नहीं करके अपने को बड़ापन असुर सन्निधो एव अयोग्य कल्याण असुर सन्निधि में स्वयं अयोग्य कर्म में प्रवृत्त हो गई अयोग्य कर्म क्या है आसक्ति अयोग्य कर्म में प्रवृत्त आसक्ति जाता आसक्ति होने से संप्रति श्रुत्युत्तम असुरानाम सुराभिप्राय ज्ञान लिंग महा श्रुति ने जो कहा गया सुर के अभिप्राय का ज्ञान का लिंग असुरों का यद यत कल्याणमिति छिद्राद विदु सुरचिकीर्षितम् अनेन वेन उद्गात्रा वाचा तेष्यन्ति संवपुः यत कल्याण वदति तद आत्मने, श्रुति में कहा गया यत कल्याण विधि छिद्र, ही छिद्र से कल्याण अपने लिए उद्गान करते हैं, तो इसी से छिद्र से सुर चिकित्सित विदुह असुरलोक सुर की चिकित्सित समझ लिया। अनेन भी न उद्गातरा अनेन उद्गातर वाचा उद्गातरा स्वम वपु अत्यशंति, इसी के द्वारा उद्गातर वाघ रूप उद्गातर द्वारा अपने शरीर स्वर्भ स्वरूप को अतिक्रम कर लेंगे, अपने स्वरूप अग्नि आदि को प्राप्त कर लेंगे, जीत लेंगे। यत कल्याण वदति तद आत्मार्थमिति श्रुति में दिया, अत्र कल्याण वदन आसंग रूपाद देवता छिद्रा, यही देवता के छिद्र हो गया कल्याण वदन आसंग, उनकी दुर्बलता असुरावकाशाद, असुर का अवकाश हुआ उनके छिद्र, उनसे इनके बल बल गया, असुरासुराभिप्राय विदु, उनके अभिप्राय समझ लिए। तदेव सुरचिकित्सित विषय असुराणाम विज्ञान दर्शयति, सुरचिकित्सित असुरों का विज्ञान हो गया, अनेन उद्गातरा वाचा हमको अतिक्रम करेंगे अपने स्वरूप को, वाचा उद्गातरा अस्मान अतिथ्य स्वयं वपु को प्राप्त कर लेंगे, अस्मान अतिक्रम के वपु अग्नि आदि आत्मत्व को एष्यन्ति, अत्यशन्ति अतिक्रमे एष्यन्ति, हमको अतिक्रम करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, अग्नि आदि स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो निश्चय हुआ। आश्रम ज्ञान मनुद्य तम अभिद्रुत इत्यादि अर्थमा, आश्रम को निश्चय होने के बाद फिर वो जाकर पाप में बेद डालेंगे देवताओं का। इति ज्ञात्वा ह्यभिद्रुत्य स्वैरासंग सरोर में भी विविधुस्तानथो उद्गात्रेण ते विद्धास्तत्यजुः क्रियाः। इति ज्ञात्वा अभिद्रुत्य स्वैर आसंग सरोर में भी तान अथ उद्गात्रीन विविधु हो ते विद्या क्रिया तत्वजु, असुरलोक से समझ करके दूर से अभिद्रुत्य पास में जा करके स्वैर आसंग सरोर में भी, सरोर में भी सरो सररूपर्मी तरंग सही आसंग रूप सर, जो उनका आसंग है वही स्वर उनका लिए हो गया, उर्मी से विविध उनको ताड़न किया, तान उद्गात्रीन तान अथ देवताओं को उद्गात्री से ते विद्या देवता लोग विद्ध होकर के क्रिया तत्वजु, फिर विद्ध उनसे अपनी क्रिया छोड़ दिया, फिर आ गया उद्गान आदि नहीं कर पाए जिसके द्वारा असुर को प्राप्त करना था। ज्ञान से अभिगमन निदानत्व साधनार्थो ही शब्द यदि ज्ञात्वा ही अभिद्वितीय, ज्ञान होते गए जो जाने के कारण ही ज्ञान, अभिगमन का मूल कारण हो गया ज्ञान, निदानत्व साधनार्थ दिखाने के लिए ही शब्द। प्राणादिश्वपि प्र नय प्रा प्राणादिश्वपि तम आसुराभिसंग आसुराभि आसुरासंग पापम पीड़नमिति मत्वा तान, प्राणादिश्वपि समम समाने आसुरासंग असंग पापम पीड़नम आश्रो पाप समम आश्रों का पीड़नम आसंग रूप पापम पीड़नम इति मत्वा तान, सब इंद्रियों के लिए प्राणादि से सब इंद्रियों के लिए समान है, आश्रों के द्वारा पाप से पीड़नम आसंग के कारण पाप से पीड़न समझकर तान सबको, क्यों केवल बाघ नहीं अन्य सब प्राणी अन्य इंद्रियों को भी, आसंग पापम वेदस्य वैदिक अनुष्ठान त्याग हेतुत्व अथ आसंग रूप पाप से विद्ध होने से जो कर्म उद्गात्र आदि कर्म करते थे वैदिक अनुष्ठान का त्याग कर दिया देवता लोगों ने। आसुर आसंग ग्रस्ताना बागादिना, आसुर जो आसंग से ग्रस्त पाप से ग्रस्त हो गए वैदिक ज्ञान कर्म व्य वैमुख्यम, इसे वैदिक उपासना कर्म से विमुख हो गए, फलितमाते विद्या क्रिया त्यजु तत्जु क्या को छोड़ दिया। बागादि देवतानाम उपास्यमानानाम असुरनाशकत्व संभाववाद कथम तासाम पापम विद्धतया शास्त्र ज्ञानादि वैमुख्यम इत्याशं क्या हो। बागादि देवता नाम उपास्यमान होते हैं, असुर नाशक तो संभव है, तो पाप विद्ध के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान और कर्म से विमुख बागादि कैसे हो गए इत्याशं क्या। न नानादन्य सामर्थ्यम विद्यते सुरनाशने अनेना प्रतिरूपेण वचसा कार्यसायिना पाप्मादिदोष संपर्क कारणस्थोनुमीयते। न अनाद अन्यस्य असुरनाशने सामर्थ्यम विद्यते, अनाद अन्यस्य असुरनाशने सामर्थ्यम विद्यते। अनाद इति प्राणात् परप्रोगण प्राण, प्राणाद अन्यस्य असुरनाशने सामर्थ्यम विद्यते, किसी का सामर्थ्य नहीं है। अनेन अप्रतिरूपेण वचसा कार्यसायिना, अनेन पाप्मादिदोष संपर्क कार्य में स्थित कार्य से तेदि कार्यशाही कार्य स्थित कार्य आज अभी भी बागादि इंद्रिय में अप्रतिरूपेण वचसा, जो अप्रतिरूप वचन बोलता है इससे संबंध से क्या समझना, कारणस्थ पाप्मादिदोष संपर्क अनुमीयते। अभी अन्य प्रजा में जो बागादि में अप्रतिरूप वचन रूप कार्य थे उसी से संबंध समझना, कारण में प्रजापति के साधन अवस्था में पापादि दोष संपर्क था ये अनुमीयते, कार्य के द्वारा कारण का अनुमान, कारण में ऐसे था, क्या था पापादि दोष संपर्क। 49 नहीं मुख्य प्राणाद अन्य से बागादे असुर निराशे सामर्थ्यमस्ति, सामर्थ्य नहीं है। परिच्छेदाभिमान अभिमानवत्वेन असुर पक्ष निविष्टादित अर्थ, अलग अलग में परिच्छेद अभिमान होने के कारण असुर पक्ष में निविष्ट हो जाते हैं। तथापि प्राजापत्यासु प्रजासु न पापम वेदयुत, प्रजापति में इति प्राजापत्य प्रजा में पाप वेद नहीं होना चाहिए, कारण है तदवाद प्रजापति कारण है उसमें पाप वेद नहीं तो इसमें कैसे पाप वेद होगा। अन्यथा आकस्मिक तो आपत्ति कारण में किए बिना कार्य में यदि आ गया तो पाप वेद बागादि में आकस्मिक हो जाएगा, कारण प्रजापति नहीं तो इति आशंका। अनेन अप्रतिरूपेण वचसा, और जो अप्रतिरूप वचन में बोलते हैं उसे सिद्ध होता है प्राजापत्य कारण में भी पाप संपर्क था। प्राजापत्य प्रजावर्गगत न, प्रजापति की प्रजा है अभी जितने सब हुए, अनुभय माने न असत्य असभ्यवाद आदि ना, ये अप्रतिरूप अप्रतिरूपन क्या है असत्य असभ्यवाद बोलना, इसे लिंग से अनियमित तद्गत पापादिना, अभी कार्य में पापादि के द्वारा अनियमित होता है, कारणात्मक प्रजापति तोपि पापादि संबंध अनियमित, कारणगत कारणात्मक प्रजापति में भी पाप संबंध था। विमतम पापादि पूर्वकम प्रतिकूलधि विषयत्वाद दुखवद, ये कार्य में दिखाएंगे, अभी प्रतिकूलधि विषय कार्य में बागादि में अनुतादि भाषण तो पापपूर्वकम, आगे तच्च कारणपूर्वकम कार्यत्वाद घटवत, जो कार्य में दिखता है पापादि संबंध कारणपूर्वकम कार्यत्वाद, जो कार्य है वो कारणपूर्वक होता है, पापादि संबंध ज्ञान हुआ कार्य में तो कारण में होगा। न च प्रजागतम दुरितादि प्राजापत्यम तद बिना, बिना प्राजापत्यम तद, यहाँ पाठ है कितने है किसमें नहीं, न च प्राजापत्यम दुरितादि प्रजागतम दुरितादि, यहाँ पाठ चाहे प्राजापत्यम तद बिना है, हाँ बिना के पहले वो बना हुआ, न च प्रजागतम दुरितादि प्राजापत्यम तद बिना प्रजागतम दुरितादि प्राजापत्यम तद बिना, प्राजापत्य पाप के बिना, प्रजागत दुरितादि प्रजागतम दुरितादि प्राजापत्य तद बिना, प्राजापत्य प्रजापति संबंधी पाप के बिना प्रजागत दुरितादि हेतुअंतरादेव स्यात्, अन्य हेतु से हो जाए। प्रजा में जो पाप आदि है प्रजापति के पाप आदि के बिना अन्य हेतु से स्यात् इति न कारणानुविधायित्वात् कार्यस्य, कारण कार्य से कारणानुविधायित्वात्, कार्य तो कारणानुविधायी, कारण प्रजापति में पाप संबंध नहीं होगा तो कार्य में नहीं होगा। शंका क्या हुई? प्रजागत दुरितादि प्राजापत्य दुरितादि के बिना हो सकता है, कारण के बिना, इसलिए प्राजापत्यम तद, तद का तो दुरितादि, प्रजागतम दुरितादि प्राजापत्यम तद बिना, अर्थात प्राजापत्य दुरितादि के बिना न हेतुअंतरादेव स्याद, हेतुअंतरादेव स्याद इति न, अन्य हेतु से हो जाए इति न, क्योंकि कार्य से कारणानुविधायित्वात्। अनुमानी के भी दर्शित अर्थे श्रुति संवाद अभावात अविश्वास आशंक्य, अनुमान से सिद्ध हुआ प्रजापति में, प्रजापति में पाप संबंध था, श्रुति संवाद नहीं होगा अविश्वास होगा। स य स पापमा अयम एव स करके श्रुति ने दिखाया, इत्यादि वाक्य में बता रही थी। वित्थाया खायिका रूपाश श्रुति स्वपुषा धुना आचष्टे कारणे वृत्तम कार्यगेनासुरात्मना। आख्यायिका रूपात वित्थाय श्रुति स्वपुषा अधुना स्वपुषा कारणे वृत्तम कार्यगेण असुरात्मना आचष्टे। अभी आख्यायिका रूप चल रही थी श्रुति में, उसे हट करके श्रुति कहती है, क्यों श्रुति कहती वही पापमा यहाँ है। स यह स पापमा यदि वेदम अपृत रूपम बदती, सैव स पापमा वही पाप है जो अपृत बोलता है। तो अब श्रुति स्वयं स्वपुषा स्वसरेण स्वरूपेण अधुना कहती कारणे वृत्तम कार्यगेण असुरात्मना, कार्यगेण असुरात्मना पाप, पाप के द्वारा कारणे वृत्तम आचष्टे, कारण में पापत्ता ऐसे कहती श्रुति है। वाग्देवताया न उपास्यता इति निश्चित्य, वाग्देवता उपास्य नहीं, अर्थवाद भावात वैमुख्येन उत्थिता श्रुति, अर्थवाद भाव अर्थवाद भावा अर्थवाद भाव रूप जो श्रुति थी वैमुख्यन वित्ताय वैमुख्यन उत्थिता पृथक होकर के स्वयनैव वपुषा विद्यमान बाधित्व आत्मना, स्वयं विद्यमान कथन करने वाला था अर्थवाद स्वरूप को छोड़ करके, श्रुति अभी अर्थवाद भाव को प्राप्त हुई थी, अर्थवाद भाव से हट करके अपने स्वरूप विद्यमान बाधित्व आदिना आत्मना, सौत्रम पापादि तत्कार्यम प्रजासु दृष्टानुतादि अनुमितम, प्रजासु दृष्ट पापादि से अनुमित हो गया सौत्र सूत्र हिरण्यगर्भ जो पापादि, तद्गत आसुरासंग पापलिंगेन आह आसुरासंग रूप पापलिंग से कहते हैं। उक्ते अर्थे श्रुति अनुसारिणो विश्वास उत्पादन विवक्षायाम इतेतद अधुना इति उत्तम, श्रुति अनुसारिण जो श्रुति का अनुसरण करने वाले उनका विश्वास हो इसी अभिप्राय से अधुना इसे कहते, अभी श्रुति स्वयं कहती है कारण में जैसे हुआ था। जो प्रजापति में था क्या है, प्रजापति फल अवस्था में जब था नहीं, किंतु प्रजापति जो है वो साधन अवस्था में यजन अवस्था में था। ननु अनुतादि कार्यस्य अध्यक्षत्वाद प्रजासु पापम वेद कल्प्यते, सूत्र तो कल्पक भाव न तत्कल्पना, अनुतादि कार्य अभी प्रत्यक्ष दिखता है प्रजा में तो पाप संबंध अनुमान हो जाएगा, सूत्र में तो हिरण्यगर्भ में कल्पक कोई है नहीं तो क्यों कल्पना करें कैसे, न च कार्यत्वानुमानम कल्पकम, कार्यत्वात् कारण में अनुमान करें इतने न कार्य से कारण मात्रादेव सिद्ध है, कारण मात्र से कार्य सिद्ध होगा, न च कारणानुविधायित्वात् कार्य से कार्य कारण के अनुविधायी अनुकरण करने वाले, तत्रापि पाप सिद्धि, कार्य में पाप है तो कारण में पाप होगा। इति तत्कारणे परस्मिन् अपि प्रसंगात्, ऐसा मानेंगे तो उसके कारण भी परमात्मा में भी पाप प्रसंग होगा। प्रजा के कारण हिरण्यगर्भ मानेंगे, उसके कारण परमात्मा में पाप प्रसंग, अतः इति न, अतः दृष्टेन, दृष्टेन प्रतिरूपेण कार्य गेणानुमीयते, कारणे पापमेधो भूद यो वाची वाक् प्रजापते। कार्यगेण दृष्टेन अप्रतिरूपेण कारणे पापमेधो अनुमीयते यो प्रजापते वाची प्राग अभूत। प्रजापति के वाक्य में हुआ था, वे अनुमियत कारण में कार्य के तो अप्रतिरूप तो अनुमान होता है। एक पूर्वकल्प यजमान अवस्था से प्रजापते, यजमान प्रजापति में वाची पापमेध यो अभूत पापमेध हुआ था, स कार्यगत तो अनुमित पाप पापलिंगे न, कार्य वर्तमान तो प्रजागत तो अनुमित पापलिंग से तत्र कल्प्यते प्रजापति में, दो यजमान अवस्था में था। न च तत्कारण भी परस्मिन् प्रसंग, कहे उसके कारण परमात्मा में अभी कार्य से कारण अनुमान करेंगे क्या फिर यजमान अवस्था प्रजापति हिरण्यगर्भस्थ प्रजापति, हिरण्यगर्भ प्रजापति एक मान कर जाएंगे। हाँ, जो प्रजापति का कार्य अभी सब प्रजा, अभी जो जितने प्रजा में कार्य में अनुरत असभ्य भाषण है, इसे कारण में निर्णय हुआ। कारण कौन है? प्रजापति। तो प्रजापति में निर्णय हुआ, तो प्रजापति में पाप वेद हुआ था, तो प्रजापति में कौन पाप वेद हुआ? वो जो यजमान अवस्था में था। हाँ, जो यजमान था वही प्रजापति बन गया, वही प्रजापति के कारण आगे प्रजा का क्या, किस में? अभी यजमान अवस्था और नहीं, अभी यजमान कारण नहीं, कारण तो पहले जो यजमान था, अभी जो हिरण्यगर्भ है प्रजापति है उसके पहले वो यजमान अवस्था में था। यजमान अवस्था जो था वो भी प्रजापति बना, उसी प्रजापति में पाप संबंध का अनुमान होता है। किसे अनुमान होता है? अभी प्रजावर्ग में पाप के द्वारा कारण है, वही प्रजापति ने प्रजा को सृष्टि की ना, सृष्टि किया ना, तो अभी प्रजा को सृष्टि हुई, वही प्रजा वही कारण है ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वहाँ पाप नहीं, नहीं पूर्व यजमान कौन हुआ? अभी जो हिरण्यगर्भ कौन बना? जो पूर्व यजमान सब लोग मिल करके कोई यजमान जो बना वही हिरण्यगर्भ है ना, फलावस्था है ना। हाँ, उसी फलावस्था हिरण्यगर्भ में पाप का अनुमान होता है अभी कार्य में देख करके। तो कारण में प्रजा हिरण्यगर्भ में पाप का संबंध कैसे होगा? वो कारण उसके उसके यजमान अवस्था में पाप संबंध हुआ था, वही पाप संबंध अभी फलावस्था प्रजापति में अनुमित होता है वर्तमान पाप को देख करके। हाँ, वो तो हिरण्यगर्भ अवस्था में क्या है, वो स्वयं यजमान बन गया, वो दोनों कोई भिन्न भिन्न नहीं है। हाँ, वही अवैध मान के अभी तो किस में? प्रजापति और पूर्व पूर्व जो साधक यजमान अवस्था में, तो वही प्रजापति साधक अवस्था में था, पाप संबंध हुआ था उसको प्रजापति शब्द से, उसी समय भी प्रजापति शब्द से कहेंगे भावी निवृत्ति आश्रित्य। अब प्रजापति को भी साधक अवस्था को लेकर के पाप संबंध भी कह सकते, अभी कार्य में होता है। पूर्वकल्प यजमान अवस्था से प्रजापति, पूर्वकल्प यजमान अवस्था प्रजापति, यजमान अवस्था प्रजापति, यजमान अवस्था प्रजापति होते लोग जो इसी कल्प में प्रजापति, पूर्वकल्प में यजमान अवस्था प्रजापति, यजमान रूप से था। वाची पापम वेद जो हुआ था यजमान अवस्था में, स कार्यगत अनियमित पाप में लेंगे ना तत्र कल्प्यते। कार्य कौन है? अभी इधानीतन प्रजा, उनके अनियमित पाप है, असभ्य अनुत वाचन, उसे लिंग से तत्र कल्प्यते प्रजापति। हाँ, प्रजापति में न तत्कारण भी परस्मिन प्रसंग, तो प्रजापति का कारण परमात्मा में भी पाप संग कल्पना करेंगे, कार्य से कारण अनुमान करेंगे। तो कहते न अपाप विद्धम इति श्रुते, वो तो कारण परमात्मा अपाप विद्ध, पाप संबंध रहित। न च न हवे देवान पापम गच्छति श्रुते, अभी कहे देवान पापम न गच्छति आते श्रुति, तो हिरण्यगर्भ में पाप संबंध कैसे होगा? न सूत्रे भी पाप विद, तस्य फलावस्थस्य अपापत्वे भी यजमान अवस्थस्य तद्भावात्। शंका क्या हुई? हिरण्यगर्भ देव रूपे देवान भी पाप न गच्छति, हिरण्यगर्भ में पाप के संबंध होगा, फलावस्था हिरण्यगर्भ में पाप संबंध नहीं, किंतु यजमान अवस्था में पाप संबंध था। न वै सशर से सत प्रिया पे और अपत्यति इति श्रुते, जो सशर है तो प्रिया प्रिय पुण्य पाप का नाश नहीं होता, प्रिय पुण्य पाप रहता है, सुख दुख होता है, अतः यजमान अवस्था में हुई था। अभी हिरण्यगर्भ होने पर भी सशर है तो पुण्य पाप संबंध है ही। स य इत्यादि व्याख्या तुम भूमिका में आरचय व्याचष्ट व्याख्यान करते। सय सयो वाच्य सुरे क्षिप्त पापमा कार्य सदृश्यते, प्रमा विरोधी यद वाक्यम तत्त कार्य समाश्रयम्। यो वाचि असुरक्षित पापमा स कार्य दृश्यते, कार्य में कैसे? यत वाक्यम प्रमा विरोधी तत् तत् कार्य समासे, जो वाक्य प्रमा विरोधी है तद वाक्यम तत् कार्य समासे, कार्य में प्रजा में दिखता है वही पाप है, ये कार्य में दिखाते हैं। स यह यह स पापमा प्रजापतिर्वाची प्राग असुरक्षिप्त, प्रजापतिर्वाची कौन? प्रजापति यजमान अवस्था में था, असुरक्षित उपक्षित सतत कार्य प्रजावर्गे लिंगे न अनु, अभी प्रजावर्ग में लिंग से अनुत भाषण का लिंगे न गम्य थे। यदेव इदम इत्यादि व्याकृवन प्रजावर्गे गम्यमानम पापमान प्रकट, यदेव इदम अनुतम अप्रतिरूपम बदती, प्रमा विरोधी जो वाक्य वही है प्रजा कार्य में समास में पाप, वही पाप है। नानृतम वदेत इत्यादि निषिद्ध शास्त्र विरुद्धम यद असत्यवाद आदि, नानृत वदेत निषेध है फिर असत्य आदि बोलता है, तत्त से प्रजापते कार्यभूत प्रजानिष्ठम दृष्टम, कार्यभूत प्रजा में दिखता है तेन अनुमित होता है सपापमा प्रजापति पापमा। सैव सपापमा इत्यस्य अर्थमा सैव सैव सैति युक्ति कार्य कारण संस्थयोः प्रजासु साक्षाद यह पापमा यश्च तत्कारणाशयः। सैव स वही पाप वह है इति युक्ति, ह्यू में उकार कार्य कारण संस्थय हो प्रजासु साक्षाद यह पापमा यश्च तत्कारणाशयः, कार्य कारण संस्थय कार्य कारण रूप से स्थित पाप है प्रजासु साक्षाद यह पापमा यश्च तत्कारणाशय, कार्य कारण दोनों में प्रजा में साक्षात पापा दिखाते जो कारण में मिथ्यता हुई कार्य में तेपने में। तयोर लोक वेद प्रसिद्धत्व द्योतनाथ ही शब्द दिया, तवेद तो पापमानो विष्णसी प्रजासु प्रजासु साक्षाद यह पापमा, यह प्रजापति सु यह प्रजासु असत्यत्वादिन असत्यादिना पापमा स्पष्ट दृष्टो यश्चासु उपता कारण में तासाम हेतुभूत सूत्र वाग्निष्ठ, हेतुभूत सूत्र है वाग्निष्ठ सैव स वही पाप है, तथा च आद्य सकाराभ्याम कारणस्थम पापमानम अनुद्य सैव स, पहला स से कारणस्थ पाप का अनुवाद करके तस्य कार्य तम सैव स वही पाप कार्य में दिखाते हैं, सैव स पाप वही जो कारण में पाप था वही कार्य में दिखाते हैं। उत्तरभ्याम तो कार्यस्थम पापमान मनोद्य तस्य कारणतम विवक्षितम, श्रुति में देखो चार बार स स आ जाएगा। स यह स पापमा यदवेदम अप्रतिरूपम वदति, स एव स पापमा, जो पहले स यह स पापमा ये कारणस्थ अनुवाद किया, आद्य आद्य सकाराभ्याम कारणस्थ पाप का अनुवाद करके तस्य कार्यत्वम उच्यते, स एव स पापमा, स यह स पापमा कारण का अनुवाद करे कार्यस्थ, उत्तराभ्याम कार्यस्थ अनुवाद कारण में, उत्तर से स एव स पापमा कार्यस्थ जो पाप है उसका अनुवाद करके स जो कार्य में पाप वही वह पाप था कार्यतः कारण में, दोनों कहकर एक बताना है। हाँ उत्तर त्रिपन वाग्देवताया जपमंत्र प्रकाश्यत्व उपास्यत्व नेते निर्धार्य अथ प्राणम इत्यादि पर्याय चतुष्टयस्य तात्पर्य आह, अथ प्राणम चक्षु श्रोत्र मन विचारिका अचु अप्राण का अथ घ्राण है चार पर्याय का तात्पर्य घ्राणमिति, घ्राणम चक्षुस्तथा श्रोत्रम मनश्चैव मनुक्रमात् वव्रुर्देवा यथा वाणी विद्धा सर्वे तथा सुरैः। घ्राणम चक्षुः तथा श्रोत्रम मनश्चैवम् देवः अनुक्रमात् वव्रुः यथा वाणी, इसे वाणी का वर्णन किया था इसे सब ने उद्घाटन करने के लिए क्रम से घ्राण चक्षु श्रोत्र आगे माना, अभी बताएंगे यथा वाणी बता देना भागेंद्र विद्धा तथा सर्वे आसुर ही विद्धा, जैसे पहले वाघ विद्धा थे आसुर से सब आसुर से विद्धा हो गई चौवन में, अनुक्रमात् पाठक्रम के अनुसार तथा वाघ देवतावत इसे वाघ देवता इस प्रकार सब हुए। उत्तेन्द्रिय अनुतेन्द्रियाणि उपलक्षणीयानि इत्याह, कुछ कुछ इंद्रिय कहा तो अनुतेन्द्रिय उपलक्षण कर्म इति, मन को कर्म इंद्रिय कहाँ कहा गया, मन गिनती किया श्रोत्र भी गिनती किया चक्षु भी कर्म इंद्रिय क्या इंद्रिय है, कर्मेन्द्रियाणां सर्वेषां वागे वात्रोपलक्षणम् चक्षुश्रोत्रेधीन्द्रियाणां मनोबुद्धिस्तथैव च। कर्मेन्द्रियाणां सर्वेषां कर्मेन्द्रियाणां वागेवत्रोपलक्षणम्, वाघ हो गया सर्वेषां कर्मेन्द्रियाणां उपलक्षण, और चक्षुश्रोत्रे धीन्द्रियाणां उपलक्षण, और मनो तथैव मनो बुद्धि उपलक्षण, मन कौन से मन बुद्धि ले लेना, चक्षुश्रोत्र कौन से सौ ज्ञानेन्द्रिय आ जाएंगी, ऐसा घ्राण का नाम नहीं लिया। और मुख्य सूत्र में प्राण आया इसे घ्राण का नाम लिया घ्राण, हाँ चक्षु श्रुते दिया दे टीका में दिया अत्रेति प्रकृत संदर्भ, इसी संदर्भ में उपलक्षण चक्षु श्रोत्रे घ्राण सहिते उक्तत्वाविशेषात्, चक्षु श्रोत्रे उपलक्षण क्या है ना वार्तिका में, अब घ्राण छूट जाएगा तो घ्राण सहित चक्षु श्रोत्रे, चक्षु श्रोत्रे घ्राण सहित उपलक्षण उक्तत्व क्योंकि घ्राण भी कहा गया उक्तत्व विशेषात केवल चक्षुषत दो उपलक्षण ही घ्राण इंद्र के साथ तीन ये उपलक्षण किसका ज्ञानेन्द्रिय, और कौन छूट गए थे त्वग इंद्रिय धी इंद्रिया नाम इति दो रह गए ना तो ज्ञान धी इंद्रिया नाम बहुवचन कैसे होगा तीन हो गए उपलक्षण धी इंद्रिया नाम धीन तो दो रह गए इसे धी इंद्रिया नाम इति त्वग जिह्वयोरेव वृत्ति भेदात बहुति त्वग इंद्रिय और जिह्वा रसन इंद्रिय तभी वृत्ति भेदात बहुत वृत्ति भेद को लेकर के बहुत लेकर बहुवचन कर दिया बाघादि दृष्टान्त हेतु तथ्युक्तम बाघादि बाघ चक्षुषतादि दृष्टान्त देने के लिए तथैव मन बुद्धे जैसे बाघादि उपलक्षण इसे तथैव बुद्धे उपलक्षण मन चकारस्तु अनुत चित्ता अहंकार समुच्चयार्थ हाँ ये च है ना तथैव च तो मन बुद्धि का उपलक्षण हो गया और चित्त अहंकार छूट जाएगा तो उनका भी उपलक्षण हो जाएगा किमित उक्ते इंद्रियैर अनुते इंद्रियाणि उपलक्षन्ते उक्ता नामे भी यथाश्रुति ग्रहण किन सैत उपलक्षण क्यों लेना जिनका नाम लिया उनको लेना चाहिए कृष्णम कृष्णम जगदनादाय नैकस्यापीष्यते क्रिया प्राणस्य किम वक्तव्यम् कृष्णाध्यात्मेन्द्रियग्रह कृष्णं जगत अनादाय एकस्यापि क्रिया न इष्यति एकस्य क्रिया न इष्यति क्रिया एकस्यापि क्रिया एकस्यापि प्राणस्य क्रिया न इष्यति किं वक्तव्यं कृष्ण अध्यात्म इंद्रिय ग्रह सारे जगत को नहीं लेकर के एक का भी एक ही भी क्रिया नहीं होती प्राणस्य और संपूर्ण अध्यात्म इंद्रिय के लिए क्या कहना अर्थात इंद्रिय की भी क्रिया होने के लिए अन्य सब की आवश्यकता है सृष्टि होने के लिए जिस प्रकार प्राणियों के अदृश्य से जगत की सृष्टि होती एक प्राणी के अदृश्य को छोड़ करके होगा सब प्राणियों का अदृश्य लेना पड़ेगा इसे कोई भी क्रिया होती है तो उसमें सब कारण इसे दिग्देश काल आदि को साधारण कारण में कहते ना तो सब ईश्वर ईशा दिग्देश काल आदि तो ये आगे आगे इसमें बताएंगे किस प्रकार देखो एक श्यापी है तो सर्व जगत उपसंग्रह में ना सब कार्य करते तो न प्रामाणिकम सारे जगत के संग्रह के बिना एक कारण अपने कार्यकर्ता नहीं होगा कैसे पहले कहा था यम पृथ्वी सर्वेशा भूतानम बुद्धु अस्य पृथ्वी सर्वे सर्वाणी भूतानी मधु ये पृथ्वी सब के सारे भूतों का सार यम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु सारे भूत के कारण है पृथ्वी पृथ्वी से सब देह बनेगा और सारे भूत भूतान सर्वाणी भूतानी सर्वेशा भूतानाम यम पृथ्वी मधु नहीं पहले सर्वेशा भूतान पृथ्वी मधु हो गया सार अस्य पृथ्वी सार सारे भूत प्राणी वर्ग अपने अदृष्ट के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति होती प्राणी वर्ग के अदृष्ट से पृथ्वी की उत्पत्ति होने से पृथ्वी का कारण प्राणी वर्ग हो गया और प्राणी वर्ग के शरीर पृथ्वी से बनने से पृथ्वी प्राणी वर्ग का कारण हो गया कारण सारे कारण सर्वस्य सर्वत्र कारणताया पृथ्वी के लिए कारण प्राणी वर्ग भूत है भूत के कारण पृथ्वी कैसे हुआ देहारंभक सर्वत्र कारणात्मा व्यक्षमणत्वाद एवं सति एकस्य इंद्रियस्य स्व्यापार कर्तृत्व सर्व आध्यात्मिक इंद्रिय ग्रह सारे इंद्रिय का ग्रहण करना पड़ेगा न अन्यथा कर्तृत्वमिति किम वक्त में क्या कहना स्वकार्य सर्वापेक्षस्य स्वकार्य में सर्वापेक्ष तस्य आध्यात्मिक सर्वेन्द्रिय अपेक्षाया दुर्निवारत्वात् आध्यात्मिक सर्वेन्द्रिय अपेक्षा है तद्युक्तम उपलक्षणम इत्यर्थ उपलक्षण युक्तम तो यहाँ जो दिया है कृष्णम जगत अनादाय नैकस्यापि इष्यते क्रिया प्राणस्य एकस्य प्राणस्य क्रिया प्राणस्य इंद्रिय एकस्यापि प्राणस्य की इंद्रिय की क्रिया सारे जगत तो नहीं लेकर के नहीं सकता है किम वक्तव्य कृष्ण अध्यात्म सारे जगत को नहीं लेकर नहीं हो सकता है और अध्यात्म में जितने इंद्रिय सब को नहीं लेकर के किस इंद्रिय में व्यापार प्रश्न ही नहीं है एकस्य व्यापार हेतुत्वेन सर्व जगत आदाने वागादिवत अत्र उपातम सर्व जगत उपास्यम स्याद। एकस्य व्यापार, व्यापार के हेतु सारे जगत हो गया, एक में क्रिया व्यापार है उनके सारे जगत ग्रहण ग्रहण किया, तो बाघादि जैसे अत्र उपातम बाघादिवत अत्र उपातम सर्व, जैसे बाघादि ग्रहण किया सारे जगत का भी ग्रहण करेंगे, जगत उपास्यम स्याद। अन्यथा बाघादिपिन उपास्य तुम, सारे जगत उपास्य हो नहीं तो बाघादि उपास्य नहीं होगा अविशेषाद, अर्थात तो सारे जगत यदि कारण है तो जो उपास्य सब कुछ हो जाएगा। इतिहास में क्या, यद्यपि यद्यपि इदम जगत कृत्स्नं गृहते संहत त्वतः तथापि चोदितोत्रार्थ नागतोर उपास्यो नागतोर्थत। यद्यपि संहतत्वतः इदं कृत्स्नं जगत गृह्यते तथापि अत्र चोदितो अर्थ उपास्य न अर्थत आगत, भीत जो है वह उपास्य होगा, अर्थ से आने पर उपास्य नहीं होगा। वागादि व्यापार है सहकारित्वेन संबंधत्वात्, संबंध सारे जगत हो गया, अस्य जगत ग्रहे भी योत्र प्रकरणे वागादिर उपास्यत्वेन उच्यते, जो उपास्यत्वेन भीत तस्य उपास्यत्वं वागादि कार्योत्पत्ति अनुपपत्तिया लब्ध से प्रपंच से, लब्ध प्रपंच में कार्य उत्पत्ति अनुपपत्या प्राप्त हुआ, न उपास्य तुम सब उसके लिए हेतु हो तो भी उपास्य नहीं। यश्च अर्थाद अर्थ न स चोदनार्थ इति न्यायात्, अर्थ से प्रपंच कारण सिद्ध हो जाता है, साक्षात नहीं है, साक्षात जो कहा गया उपास्य है, अर्थात अन्य सब कारण नहीं होगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सारा जगत कारण है, अर्थ से प्राप्त होता है, होने पर भी जो विहित है वो उपास्य होगा। ओ